są na to? No ja nie wiem, nie? Już niedługo wysuńmy pełną mocą. No właśnie, gruby brzuch jest, a jak jest, no to liże ciało me, każde promienie słońca. To nic, że PL mamy zimę, przecież na to w sercu masz. Powstań z uśmiechem, maszeruj z nami przez świat. Wiele doznań zafunduje gruby brzuch. Powiedz tylko tak, a to ci da coś, czego mało w Polsce na dziś dzień. Mentalny postęp, życie bez ciśnień. Do natury dostęp, zwykły ciepły gest. Słowa proste i świadomość kim się jest. Kim chce zostać, co robić w życiu, problemom sprostać. Nie wciskając kitu, spróbuj ludzi poznać. Poszerzyć drogę swą, zaakceptować ich takimi, jacy są. Teraz w necie można wszystko prawie, sam korzystam z niego, lecz czasami przeraża mnie ten wynalazek. Gruby brzuch proponują znów wyjść na dwór, posłuchać natury lub na słuchawkach nas dwóch. Przejść na spacer, umysł oczyścić, pozbierać myśli, nie tam gdzie szczur wyścig. Iść przed siebie, nigdy wstać, życie by twoje życie chociaż to było jak nie jeden kabaretowy skać. Skręć jak ci jest źle, idź w drugą stronę z buta. Kopnij złą pasę, niech by dupia. Wiesz co RS, że tańczymy na nutach. Robimy swoje, nie patrząc jaki będzie utarg. Prawdziwa hip-hop, kultura w nas tutaj. Muzyka łączy więcej, częściej słuchaj. Gruby brzuch, nasz czas tu. Ucho ma staw znów na nas dwóch i powoli przyswajaj tu. Liże ciało me, każde promienie słońca. To nic, że PL mamy zimę, przecież lato w sercu masz. Powstań z uśmiechem, maszeruj z nami przez świat. Wiele doznań zafunduje gruby brzuch. Powiedz tylko tak, a to ci da miłość, pokój, wzajemny szacunek. Większość ludzi dba dziś o własny wizerunek. Mówią mało czasu wciąż, pogoń za hajsem. Zamknij oczy, złap słońce na twarz, olej ten bajzel. 10 centymetrów ponad chodnikami. Lecimy, a ty jak chcesz, leć razem z nami. Mamy to, co rozwiąże każdy spór. A pokojowy styl może posłużyć dziś za wzór dla bogatych, biednych, miłych czy wrednych. Dla młodych, biednych, dla śmiałych i niepewnych. Pomoże przebrnąć przez ciężkie chwile. Otworzy oczy na świat, odnajdzie w tobie siłę na walkę o to, co dla ciebie najważniejsze jest. Dzięki temu twoje serce stanie się coraz lżejsze, wiesz. Co najistotniejsze dla twoich bliskich. Gruby brzuch, a za nimi uśmiechnięte pyski. Liże ciało me, każde promienie słońca. To nic, że PL mamy zimę, przecież lato w sercu masz. Powstań z uśmiechem, maszeruj z nami przez świat. Wiele doznań zafunduje gruby brzuch. Powiedz tylko tak, a to ci da.